IDMT, your host for tonight, Armin van Buuren. This is the sound of IDNT Radio. En dat was bijna 1 uur non-stop in de mix door mij, Armin van Buuren. Voor vrijdag 1 maart is het, of eigenlijk donderdagavond 28 februari 2002. De State of Trance episode 37, als ik me niet vergis. En achtereenvolgens heb je kunnen luisteren naar The Busy Boys featuring Ned Starr. Flow Emotion, de Galea en Lush Tribal Love Mix. First Run zit dat. Tweede track, een track die we al een keer in het eerste uur hadden in de State of Trance. Way Out West featuring Trisha Lee. Kershaw is haar achternaam. En Mind Circus is de titel van de track. Fantastische remix van DJ Dazzle. DJ Dazzle's Royal Air Force Mix van je Black Hole Recordings. Daarna Morning Dust. Dat is een plaatje, heel vaag plaatje. Toch het gevoel dat de jongens van Chocolate Puma hier achter zitten. Signal op United Recordings, dus het zou er iets mee te maken kunnen hebben. Vierde track, ja, Sarah McLachlan staat op het White Label. Wat de titel is, jullie mogen het mij vertellen. De vijfde track, Four Strings Into the Night, de Coast to Coast remix. Zit op Nebula Recordings. Zesde track, Vank vs. Adaro, een oude tune of the week hier in de State of Trance. Aqua Planning, we draaien de originele mix. Collision Recordings zit dat. Zevende track, Paffendorf, Be Cool, de Hiver and Hammer remix. Een van de platen die verschrikkelijk goed deed afgelopen weekend. Dat is mijn gig in Passion. Achtste plaat, echt een State of Trance topper. Wordt gigantisch veel aangevraagd, ook op een messageboard. Want we lezen wel mee. Maar ik kan helaas vandaag niet meedoen, want ik moet alles zelf doen vandaag. Ik sta zelf te schuiven, de jingles in te starten, noem maar op. Dus ik lees jullie reacties wel. Ik kan echt niet alles lezen. Reaching Out. En ja, waarschijnlijk is er M-Diva achter. En zit in ieder geval op Digidance Recordings. En die laatste plaat. Wat was toch die laatste plaat? De track die heet Bulldozer. En zit op Combined Forces. De artiest schijnt zichzelf Triangle te noemen. Er schijnen maar 25 promos te zijn. Dit is in ieder geval nummer 8. Waarschijnlijk binnenkort ook uit te mogen gaan komen. Op de achtergrond een van de eerdere Tune of the Weeks van de State of Trance. Hebben de meest gezochte platen al van 2002. Cass and Slide, Gladiator met samples van Gladiator. Als je er één vindt en als je er één tegenkomt, koop hem, want deze plaat wordt geld waard. Ik heb ook al begrepen dat hier al bootlegs op de markt zijn. Dit is in ieder geval de originele versie. Dat was hem, aflevering 37 van de State of Trance voor 28 februari 2002. We waren live vanuit Amsterdam vanavond. En volgende week zijn we met terug bij een hele verse uitzending. De titels, het zijn nogmaals gezegd, www.id-t.com. En ook alle oude tracklistings kun je nog steeds vinden op www.armin.nl. Die vanaf volgende week helemaal ververst gaat worden door een nieuwe website. Daarover volgende week meer. En wil je de tracklisting thuisgestuurd krijgen, stuur je een mailtje naar tracklisting@armin.nl. Ik ga nog even mijn best doen alle e-mails die hierheen zijn gestuurd te beantwoorden. E-mails naar arminapenstaartje.id-t.com. Tegenwoordig verschrikkelijk veel, want het radiostation gaat verder dan wij zelf in de gaten hebben. Het is 1:04. En we laten je zo meteen achter met de Essential Mix van niemand minder dan Youssef. En nog een klein stukje Cast & Slide.